องค์ได้ทรงแสดงอนุปปิกถาแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจ4ให้ฟังพอแสดงอริยสัจ4ก็ยัสสะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอยู่นี่โสดาบันพอภายหลังนี่ยัสสะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังอนุปปิกถาอริยสัจ4เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เศรษฐีผู้เป็นพ่อพ่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่เหมือนกับที่แสดงเป็นวักกีแล้วต่อมาอีกชนิน 1,003 องค์พระพุทธเจ้าเอาอธิตาปริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความร้อนมาแสดงแทนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นนั้นพระพุทธเจ้าแสดงทำไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเพื่อเหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติอย่างชนินเนี่ย 1,003 องค์เนี่ยเขาบูชาไฟเขาบูชาไฟถ้าเอาเรื่องอื่นไปแสดงเขาไม่รู้เรื่องมันไม่ตรงไม่ตรงเรื่องไม่ถูกเรื่องก็เอาเรื่องเกี่ยวกับไฟไปแสดงเขาเกิดความเข้าใจและในที่สุดก็ได้สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อพระโสณโกลิวิสัชองค์นี้ก็เป็นเศรษฐีออกบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติตลอดโยมเดินจงกรมเนี่ยเดินจนกระทั่งเท้าแตกทำความเพียรจัดเดินจงกรมเนี่ยเท้าแตกนะเขาบอกว่าสถานที่เดินจงกรมของพระโสณโกลิวิสาเนี่ยเหมือนสถานที่ฆ่าโคเหมือนฆ่าโคมันเลือดมันออกวันนี้หน่อยออกวันนั้นหน่อยออกวันโน้นหน่อยมันก็แดงฉานไปหมดเลยจนคิดว่าโอ้ยเราก็เดินจงกรมมาถึงปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้มรรคผลอะไรเลยบางคนเข้าใจว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยบวชปั๊บมาฟังธรรมะปั๊บได้บรรลุเลยนี่ทำไมไวนักหนามันอยู่ที่อุปนิสัยปัจจัยบางคนนี่ไม่ได้บรรลุอย่างพระอนนท์นี่กว่าจะได้บรรลุพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่ใช่ว่าบรรลุไวทุกคนอย่างพระโสณโกลิวิสาเนี่ยทำความเพียรจัดโยมจนกระทั่งเกิดความคิดถอยหลังแล้วบอกโอ้ยเราศึกดีกว่าศึกไปบริโภคสมบัติเรามีเยอะแยะทำบุญให้ทานก็ได้ปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่ได้ผลแล้วจะศึกดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านแผ่พระญาณดูแล้วพบโอ้ท่านมีอุปนิสัยปัจจัยแต่ว่าไม่มีใครสะกิดให้ถูกเรื่องเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปโปรดโสณโกลิวิสาเนี่ยเขาเป็นนักดีดพินเมื่อก่อนเขาเป็นนักดีดพินนะโยมเขารู้จักพินนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเขามีพินเขาดีดอย่างนั้นก็ไปสอนเรื่องพินให้ไปยกพินขึ้นมาแสดงว่าถ้าสายพินตึงไปเป็นยังไงนะถ้าพินตึงเกินไปนี่มันก็ดังไม่ดีแล้วก็มันก็จะขาดก็รู้แล้วถ้าเกินหย่อนเกินไปเป็นยังไงบ้างถ้าหย่อนเกินไปเนี่ยมันก็ดังไม่เพราะทีนี้ถ้าไม่ตึงไม่หย่อนคือพอดีเนี่ยเป็นยังไงถามท่านก็ตอบว่าดังเพราะดีพระพุทธเจ้าได้โอกาสฉันใดวันเธอปฏิบัติตึงเกินไปนะต้องปฏิบัติพอดีมัชฌิมาปฏิปทาท่านได้สติแล้วก็ตั้งใจไปปฏิบัติพอดีในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยถูกเรื่องสะกิดถูกเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองสะกิดถูกเรื่องนายโยมบางทีมันต้องรู้ว่าคนนี้ก็เคยทำอะไรมาในอดีตแล้วมีองค์หนึ่งชื่อว่าพระจูลปันถกโยมพี่ชายเนี่ยมหาปันถกให้คาถาไปนิดเดียวไปท่องตั้ง4เดือนเนี่ยจำไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้พี่ชายก็เป็นพระอรหันต์น้องชายนี่เรียนคาถาอยู่บาทเดียว4เดือนก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกันไม่เอาแล้วไปศึกไม่ดีกว่าอยู่ทำไม4เดือนก็ท่องจำไม่ได้เลยจะศึกตอนนั้นก็จะไปศึกแหละพระเจ้าท่านเห็นแล้วก็เรียกบอกจะไปไหนจุลปันถกบอกจะไปศึกพิจารณาแต่เธอบวชเพื่อใครอ่ะเพื่อพี่ชายหรือเพื่อเราบอกเพื่อพระองค์อ้าวถ้างั้นมาเราก่อนให้นิดเดียวให้ผ้าขาวไปบริกรรมนะลูกบริกรรมโชหรนังรชังหรติอะไรบริกรรมไปบริกรรมมา ไปบริกรรมเท่านั้นโอ้โหมันเกิดความเข้าใจผ้าที่บริกรรมขาวมันกลายเป็นสีเปลี่ยนสีไปแล้วโอ้เห็นสภาพความจริงของสังขารเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แค่นิดเดียวนี่พี่ชายสอนมาตั้ง4เดือนไม่รู้เรื่องทั้งๆที่เป็นพระอรหันต์มันไม่ถูกเรื่องเขาเคยบำเพ็ญอะไรมาในอดีตเนี่ยผู้เจ้าท่านรู้แล้วก็ให้มันถูกเรื่องแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลหมอที่เก่งหมอที่ฉลาดโอ้คนนี้เช็คดูแล้วตรวจดูแล้วโอ้เขาเป็นโรคอันนี้ให้ยาถูกเรื่องแล้วก็โรคก็หายเนี่ยนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้มากเพื่อให้เหมาะกับคนนี้แสดงให้ปฏิบัติธรรมอันนี้คนนี้ให้แสดงธรรมอันนี้แต่ว่าได้พูดโดยส่วนรวมในเรื่องสติปัฏฐาน4แต่ว่าเมื่อบางคนเนี่ยปฏิบัติแบบนิดเดียวก็ได้มรรคผลแล้วบางคนปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้มรรคผลไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะอย่างเดินจงกรมเนี่ยโยมแหมบางคนเดินจนแย่เลยไม่ได้ผลเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งเดินจงกรมเดิน7ปี7เดือนแล้วก็เข้าวันที่7วันอีกเดินไม่ใช่เดินธรรมดาเขาบอกว่าไปนิพพานนี่อยากจะไปกับเขานิพพานในสุขหรือเกินสบายหรือเกินอยากไปเมื่ออยากไปแล้วก็เขาบอกว่าต้องเตรียมเสบียงกลางไปเยอะแกก็เตรียมเสบียงกลางแล้วก็เดินและออกเดินทางจากสตาร์ทจากตรงนี้ไปแล้วไปนิพพานจะไม่รู้นิพพานอยู่ที่ไหนก็ไปเรื่อยจนกระทั่งได้7ปีก็ยังมองมืดหมดไม่รู้นิพพานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดิน7ปีแล้วไม่ละความพยายามนะโยมก้าวต่อไปก้าวต่อไปอย่าได้หยุดแม้สะดุดล้มลงไปอย่าใจฟอเป็นนักสู้ต้องสู้สิอย่ารีรออย่าย่อท้อหนทางยาวที่ก้าวไปโน่นจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าจะเหินฟ้าข้ามเขาเอาให้ได้มิหวั่นพลาดมิหวั่นแพ้มิแคร์ภัยมิหวั่นใจมิหวั่นจิตสักนิดเดียวไปอีกได้7เดือน7ปีแล้วไม่ได้เรื่อง7เดือนก็ไปอีกเอ๊มองกลับไปกลับมามองไปข้างหน้ามืดอีกแล้วยังไม่ได้เรื่องยังไม่เห็นพระนิพพานแม้แต่เงายังไม่เห็นเลยก็เอ๊7เดือนแล้วทำไงอ้าวต่อไปเดินไปถึง6วัน7วันพอดีก็พอดีมาพบที่พระพุทธเจ้าพอดีเลยพุทธเจ้าท่านกำลังเดินจงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาพราหมณ์คนนี้แกก็มายืนพิจารณาดูเอ๊พระองค์นี้เขาเดินทำไมเดินไปไหนกันเนี่ยถ้าไม่เดินกลับไปกลับมาเนี่ยเขาเดินไปไหนเมื่อไรจะถึงสักทีเนาะเนี่ยเขาเดินยังไงเกิดสนใจแล้วไอเราเดินต้องไปจนกระทั่ง7ปี7เดือน7วันวันนี้แล้วก็เลยเข้าไปถามว่าสมณะท่านจะเดินไปไหนเนี่ยทำไมท่านเดินกลับไปกลับมาเล่าพระองค์ก็บอกว่าเราเดินไปนิพพานบ้าแล้วก็เราเดินตั้ง7ปี7เดือน7วันวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานนะท่านเดินกลับไปกลับมาเมื่อไรจะถึงนิพพานเมื่อไรจะถึงนิพพานพระเจ้าวันนี้แหละเดินไปนิพพานเขาเดินแบบนี้แหละอยากฟังสินี่สนใจแล้วเขาเดินมาจนเหนื่อยจนเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อยด้วยเมื่อยล้าแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาก็ตั้งใจพระเจ้าก็สอนวิธีเดินจงกรมให้เหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านสอนนี่แหละให้มีสติในการรู้ทันปัจจุบันที่กำลังก้าวกำลังเคลื่อนไปเนี่ยให้มีสติจับปัจจุบันเพราะว่าอุปทานขันธ์มันอยู่ตรงนี้เองความยึดมั่นว่าเราเดินเนี่ยเป็นตัวอุปทานแล้วยึดมั่นว่าเราเดินถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันไอ้ตัวอุปทานมันไม่เกิดอุปทานขันธ์เลยไม่เกิดให้กำหนดเท่าทันปัจจุบันนี่นะก้าวไปให้รู้ก้าวไปให้รู้พรามลองทดลองเดินดูสิเดินไปคอยเดินไปก็เกิดความพอใจความผู้เจ้าท่านสอนในที่สุดแกก็ได้ธรรมะขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปเดินอย่างที่ว่าเดินแค่กลับไปกลับมาเดินอย่างเงี้ยเดินแบบมีสติกำหนดรู้อยู่กับอิริยาบถเดินเนี่ยนะและการในสงฆ์ของการเดินจงกรมนิยมมีถึง5ประการนะคนที่เดินจงกรมเป็นประจำเนี่ย1อดทน ต่อการเดินทางไกลได้คนที่เดินประจำเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนะอดทนต่อการเดินทางไกลดีมากกว่าคนที่ไม่เดินจนครบลองเดินไว้เป็นประจำโยมถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องเดินเนี่ยเราเดินได้ไกลถ้าหากไม่ฝึกการเดินจงกรมไว้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางอย่างเลยเราเดินไม่ไหวตายอย่างเช่นประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามเขามีเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องเดินหนีแล้ว ถ้าเราไม่ฝึกเดินจงกรมไปแล้วเดินมาไม่กี่เท่าไหร่ละตายแล้วก็ตามมาทันยิงตายหมดนั้นเราต้องฝึกเดินน่ะอดทนต่อการเดินทางไกลได้ตมาเคยฝึกเดินขึ้นเขาลงเขามาพาเนนเป็นลมมาหลายที่แล้วไปจำพรรษาอยู่ในถ้ำขุนไกรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบินธบาตไปกลับข้ามภูเขาทั้ง4ลูกไป2กลับ2เดินเดินดีเดินมีบรรยากาศในเขามีตอนเช้าๆแม้บรรยากาศสวยงามเนี่ยรู้สึกดีเดินเดินไปอย่างนั้นเดินไปก็มีเสียงนกจับแจ๊กมาอะไรบ้างมีกระตอกกระแตบ้างเออเขาถ่านเดินไปบินกระบาดอย่างนั้นเราก็มาฉันกันคนเดียวกลางคืนเงียบกริบเดินเนี่ยเดินจงกรมบ้างปฏิบัติธรรมบ้างสมัยนั้นไปอยู่พรรษาหนึ่งจำพรรษาอยู่พรรษาหนึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำอยู่ก็ไม่อยู่ในถ้ำเดี๋ยวแต่ว่ามันมีเขาล้อมรอบก็ไปปฏิบัติก็ดีแต่ว่ามันแรงนะก็หัดเดินจนเคยทุกวันดิก็ยังเดินเดินพอใช้ได้นะคนเดินตามเนี่ยบอกว่าหลังคอมๆให้เดินเก่งจังไม่รู้จักเดทไอ้คอมเดทไอ้คอมนั่นเดินจงกรมนะโยมทำให้รู้จักการอดทนต่อการเดินทางไกลได้ประการที่หนึ่งประการที่สองอดทนต่อการทำความเพียรเราทำความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเดินจงกรมเป็นประจำเนี่ยมันมีความอดน้ำอดน้ำทนดีในการทำความเพียรนะประการที่สามน้ำย่อยดีน้ำย่อยเนี่ยหมายถึงว่าเราบริโภคอาหารรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันทำให้ย่อยง่ายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อน้ำย่อยดีระบายลมดีระบายอากาศดีน้ำย่อยมันดีเนี่ยประการที่4โรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยคือไม่ค่อยเป็นโรคนะไม่ค่อยเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่เดินจงกรมเป็นประจำไอ้โยมผู้ชายที่เคยมาปฏิบัติที่นี่จำไม่ได้จะอยู่ที่นี่หรือเปล่าบอกมาปวดไหล่มา3ปีฮะก็มาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่เลยไม่นานเท่าไหร่แกก็พอได้ยินคำนี้แกก็ออกมาบอกโอ้จริงๆอาจารย์ผมปวดไหล่มา3ปีมาปฏิบัติเดินจงกรมนี่เองเอ๊ะหายแต่คงไม่ใช่โยมนี่แหละโยมจำไม่ได้เป็นโยมผู้ชายหายงั้นเนี่ยฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยประการที่4ก็ประการที่5ประการสุดท้ายอานิสงส์ของการเดินจงกรมก็คือสมาธิของการเดินจงกรมเนี่ยดีมากเลยนะสมาธิของการเดินจงกรมเนี่ยบางคนเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงมาปฏิบัติเนี่ยโอ้มันรู้สึกกำหนดได้ดีอานิสงส์การเดินจงกรมนั้นโยมเดินจงกรมเป็นประจำนี่อานิสงส์มากอานิสงส์ดีต้องการเดินจงกรมนะโยมงั้น พูดเรื่องอะไรไปถึงเรื่องเดินจงกรมเมื่อกี้ พูดกันไปเรื่อยนี่โยมไปเรื่อยก็โอ้นั่นนานแล้วจะมาทำเป็นบ้านนี่ก็วกมาถึงที่พูดเมื่อกี้ก็คือพูดว่าการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมมาเยอะเพราะอะไรเพราะให้ถูกกับจริตนะให้จริตก็ว่าปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติแบบนั้นอันไหนถูกอะไรเนี่ยก็เราเถียงกันเยอะนะแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้มากเพื่อให้ถูกกับจิตใจอัธยาศัยของผู้ที่ปฏิบัติว่ามีอัธยาศัยจิตใจไม่เหมือนกันมีจริตไม่เหมือนกันเพื่อให้เหมาะแก่การประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นธรรมะก็เลยพูดไปจนถึงเรื่องของการเดินจงกรมอย่างพระโสณโกฬิวิสาที่มาเขาเคยทำอย่างนั้นมาก่อนเรื่องการดีดพินพุทธเจ้าก็ต้องเอาเรื่องพินมาสอนอย่างเงี้ยอย่างพระโสณโกฬิพระอื่นๆอย่างพระยศศักดิ์กุลบุตรพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าเขาเคยทำอย่างนั้นมาก็ต้องเอานุพิกถาญาสัตว์สี่ไปแสดงไม่เอาธรรมะที่เคยแสดงได้ผลไปแสดงเช่นอนันตลกนสูตรเนี่ยแสดงเป็นพระอรหันต์ถึง5องค์แล้วไม่เอาไปแสดง พอไปแสดงแก่ชะลิน 1,003 องค์เนี่ยเอาอธิตาปิยสูตรบรรลุถึง 1,003 องค์แต่ไปแสดงที่อื่นไม่เอาไปแล้วเอาอันอื่นไปแสดงให้เหมาะนะโยมให้ถูกเรื่องมันจริงจะได้นั้นเราที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครปฏิบัติและเคยสั่งสมอะไรมาในอดีตชาติเราก็ไม่รู้เราก็หวานแหไปแล้วก็สอนกันไปหวานแหแต่ก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนบางคนก็ปฏิบัติได้อารมณ์ดีถูกเรื่องดีก็ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติแก่การปฏิบัตินะโยมนะเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติหลายแห่งเนี่ยจึงมีการสอนไปไม่เหมือนกันก็เกิดเถียงกันมีญาติโยมหรือมีบางท่านเคยถามว่าอาจารย์ปฏิบัติสายไหนหมายความว่าไงถามอย่างนี้ก็ถามว่าสายพุทโธหรือสายอาจารย์มั่นหรือสายอาจารย์แนบหรือสายดินีสายอาจารย์บอกก็ปฏิบัติสายกับสายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างนั้นเลยไม่ใช่สายของใครคนหนึ่งสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไว้ท่านสั่งอะไรไว้แล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเช่นท่านแสดงเรื่องสติปัฏฐาน4เอาไว้เราก็ปฏิบัติตามนั้นแหละเนี่ยสายพระพุทธเจ้าของท่านไม่ใช่สายคนนั้นเพราะสายคนนั้นสายคนนี้มันเกิดอ้างกันเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นคนปฏิบัติสายนี้ใครปฏิบัติสายอื่นไม่ได้เกิดกิเลสเรื่องก็เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอปฏิบัติสายนี้ไม่ถูกก็ไปตีสายโน้นก็เลยไม่รู้อะไรสายอะไรกันแน่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อเอาออกซึ่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้ออกไปเพื่อขัดเราสิ่งนี้ออกไปบางทีก็เกิดไปเป็นเรื่องราวของการขัดกันในเรื่องของการสำนักนั้นสำนักนี้ขึ้นมาที่จริงแล้วสำนักอะไรก็เถอะเขาสอนอย่างไรเราก็ต้องดูโยมพุทโธอย่างเนี้ยก็มีสอนกันเยอะและมีคนเลื่อมใสกันเยอะก็ถามว่าพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะและเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าตรวจเช็คดูแล้วในเรื่องของการปฏิบัติในวิสุทธิในพิเอวิสุทธิมรรคเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของการเจริญสมาธิถามว่าพุทโธเนี่ยปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะไหมก็ถูกเพราะวิสุทธิมรรคท่านก็สอนเรื่องของการปฏิบัติไว้ว่ากำหนดพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์ของสัมปันธะคือให้เกิดสมาธิแต่ถามว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของสัมปันธะคือทำให้จิตใจสงบนั่นเองฉะนั้นบางแห่งท่านจึงสอนพุทโธก็ถูกไม่ใช่ผิดนะเป็นการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าในระดับสมาธิในระดับสัมปันธะสัมปันธะต้องศึกษาตามสมควรแต่บางแห่งเอ้าสัมมาอรหังอย่างนี้ถูกไหมก็ในพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าเอาบทใดบทหนึ่งในพุทธคุณ9เนี่ยสัมมาอรหังก็อยู่ในบทหนึ่งซึ่งเป็นคุณของพระพุทธเจ้าก็พวกเดียวกันกับพุทโธนั่นเองก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการระลึกคุณของพระพุทธเจ้าได้บุญไหมได้ก็เพียงแต่มัดดักบุญนลีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายังไปเกิดในสวรรค์เลยแค่เลื่อมใสนิดเดียวก็เราเอามาปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยทำไมจะไม่ได้บุญได้บุญได้บุญแต่ว่าไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะเป็นสมถะคือเป็นสมาธิโยมได้บุญเนี่ยได้แต่ว่าได้มรรคผลนิพพานไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วบางแห่งมีหลายๆแห่งปฏิบัติไปยังไงแล้วเราต้องเช็คดูให้ดีถ้ามันไม่มีในอารมณ์กับสมถะอารมณ์ของสมถะกรรมฐาน40อย่างนั้นถือว่านอกไปแล้วนะถึงไม่มีในอารมณ์ของวิปัสสนาที่ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐาน4ก็แสดงว่านอกเรื่องไปแล้วถ้าเขายังปฏิบัติอยู่ในอารมณ์ของสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเนี่ยตามหลักที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนั้นชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าปฏิบัติในขั้นสมาธิหรือในขั้นปัญญาเท่านั้นเองนะโยมนั้นการปฏิบัติธรรมที่ได้กล่าวนี้ก็คือว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรไว้ก็มากล่าวแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญา สรุปแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาให้สั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติขั้นศีลนี่ละโยมศีลสระเอนะไม่ใช่ศีลศีลศีลเนี่ยถ้าจะแปลเอาง่ายๆก็แปลว่าการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลหรือศีลแปลว่าปกติคือปกติกายปกติวาจากายไม่ทำชั่ววาจาไม่พูดชั่วเป็นศีลแล้วเนี่ยการปฏิบัติศีลเนี่ยเป็นการทำตามแล้วที่พระพุทธเจ้าสั่งโดยเฉพาะศีล5นะโยมนะศีลของญาติโยมทั่วไปก็ศีล5ขึ้นมาน่ะก็ศีล8ศีลสัมมาเนนอีกก็ศีล10ศีลของพระ227ของภิกษุณี311สูงเป็นลำดับลำดับนะแต่หัวข้อใหญ่ใจความก็คือศีล5ที่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์เราก็ปฏิบัติตามศีล5ที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งหรือบัญญัติไว้แล้วเท่านั้นเองนะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติในขั้นศีลทำไมพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5เอาไว้เพื่อประโยชน์อะไรโยมนะเพื่อประโยชน์อะไรศีล5ญาติโยมทั้งหลายรับได้หมดอาจจะมีบางท่านที่รับไม่ค่อยได้ศีล5มีข้อ1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์นะข้อ1ข้อ2อทินาทานเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการลักการขโมยสิ่งของของผู้อื่น3กาเมสุมิชฌาอากาเมสุมิชฌาจารเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการทำผิดประเวณีข้อ4มุสาวาทเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการพูดเท็จข้อ5ข้อสุดท้ายสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นของมึนเมาอันจะทำให้เกิดความมัวเมาประมาทนี่เราว่ากันเป็นภาษาแปลด้วยให้ฟังพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ไว้เนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความมุ่งหมายอะไรโยมข้อ1ท่านยกเรื่องชีวิตขึ้นมาเป็นข้อแรกไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายชีวิตกันทำไมจึงเอาเรื่องชีวิตมาไว้เป็นข้อต้นเพราะอะไรเพราะชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดโยมสำคัญเป็นอันดับหนึ่งใครๆก็รักชีวิตของตัวเองใครๆก็กลัวตายพระพุทธเจ้าบอกตัดมาเปมาโตชยเตโสโกเปมาโตชยเตพยังความโศกเกิดมาจากความรักนะความโศกเกิดมาจากความรักภัยคือความกลัวก็เกิดมาจากความรักที่ไหนมีรักที่นั้นมีโศกที่ไหนมีรักที่นั้นก็มีภัยมีความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รักที่สุดก็คือชีวิตนิยมเพราะเรารักชีวิตเนี่ยเราต้องมาทำอย่างนี้ต้องมาประพฤติต้องมาปฏิบัติต้องมีการขวนขวายต้องมีการดิ้นรนเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำมาหากินต่างๆเพราะเรารักชีวิตเมื่อเรารักชีวิตอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งที่รักที่สุดของสัตว์ทั้งหลายก็คือชีวิตและชีวิตนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าถ้ามีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีได้มากมายมารักษาศีลมาให้ทานมาเจริญภาวนาก็ได้สามารถประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพานหรือเอาชีวิตเนี่ยไปทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมก็ได้ทำได้เนี่ยทีนี้ที่บัญญัติไม่ให้ทำลายชีวิตก็คือว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนจะฆ่ากันแล้วทำลายชีวิตกันแล้วถามว่าจะทำดีได้ไหมจะทำประโยชน์ได้ไหมไม่ได้พอเราไปฆ่าเขาตายแล้วนิยมพอตายแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้ให้ทานก็ไม่ได้ให้รักษาศีลก็ไม่ได้เจริญภาวนาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะฆ่าชีวิตมันหมดสิ้นลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย นั้นจึงบัญญัติไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ทำลายชีวิตซึ่งกันและกันจะได้มีชีวิตอยู่ในการทำคุณงามความดีในการสร้างบารมีในการสร้างบุญสร้างกุศลกันแม้เรื่องของการฆ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันทุกวันเนี่ยฆ่ากันอุ้ยฟังข่าวไม่ว่าจากไหนจากไหนก็ฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยฆ่ากันเหลือเกินจะมาเคยไปแสดงธรรมที่เรือนจำกลางเนี่ยที่พิษณุโลกเป็นประจำเขานิมนต์ประจำเลยท้ายวันอาทิตย์ของสุดท้ายของเดือนเป็นประจำบางครั้งก็พาแม่ชีไปแสดงด้วยมีนักโทษชายอยู่ประมาณ1,000 คนมีนักโทษหญิงอยู่ประมาณ40ได้สัมภาษณ์บางคนเนี่ยนะตอนนั้นได้ไปสัมภาษณ์ไปคุยใน6ในทั้งหมดเนี่ยได้คุย6คนตนเองบอกว่าทำอะไรโยมจึงต้องมาอยู่ในที่นี่ใน6คนเนี่ย3คนเนี่ยคดีฆ่าผัวฆ่าผัว3คนในคดีฆ่าผัวแล้วก็อีก3คนเนี่ยลักของเขา1แล้วก็ยาเสพติด2เนี่ยแสดงว่าฆ่ากันมากเหลือเกินถ้าเกิดสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้ง40ไม่รู้ฆ่าผัวกี่คนก็ไม่รู้ถามว่าทำไมต้องไปฆ่าผัวมันมีเมียน้อยมีเมียน้อยมันโมโหว่าฆ่าทิ้งเลยก็เลยถามว่าโยมแล้วผัวของโยมเนี่ยเขามีลูกไหมบอกมีสิโยมต้องคิดอย่างนี้สิไม่ใช่โยมฆ่าผัวโยมไปฆ่าพ่อของลูกแล้วลูกเขาจะคิดยังไงอ่ะไปฆ่าพ่อเขาอ่ะนึกออกโอ้ตอนนั้นนึกเออเราทำผิดฆ่าพ่อของลูกถ้าเกิดว่าเขามาฆ่าพ่อเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอยู่ไหมในตอนนั้นมันมืดไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดว่ามีเมียน้อยมาทำอย่างนี้ได้ไงยิงฆ่าทิ้งเลยเนี่ยที่ฆ่าผัวฆ่าผัวคือฆ่าพ่อของลูกลูกก็เกิดมาก็ไม่มีพ่อแล้วเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรโอ้โหแม่ฆ่าพ่อลูกเหนียวหนูทิ้งไปเนี่ยแล้วหนูก็เป็นคนกำพร้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพ่อเขาจะมีปมด้อยต่างๆนานาไม่ได้คิดเนี่ยเพราะไอ้ความวูบเดียวของเนี่ยแหละฆ่ากันไม่มีศีล5ข้อ1นั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ข้อ1เพื่อป้องกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตนี่ดำรงอยู่ในการที่จะทำคุณงามความดีนะเว้นจากการเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ถามโยมว่าเมื่อไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบ้าไหมไม่เป็นบ้าเนี่ยเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ได้เป็นบ้าแต่เป็นสิ่งที่ดีข้อ2พระเจ้าให้เว้นจากการลักการขโมยของคนอื่นทำไมจึงสอนให้เว้นจากการลักการขโมยรองมาเป็นลำดับ2ลงมาจากชีวิตก็เพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ชีวิตชีวิตจะดำรงอยู่ได้เราต้องมีทรัพย์สมบัติใช่ไหมมีปัจจัย4เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ชีวิตถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตดำรงอยู่ไม่ได้พุทธเจ้าตรัสสัพเพสัตตาหารติติกาหารติติกาก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารก็คือมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเกื้อกูลแต่สิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายหามาได้ด้วยความค่อนข้างจะลำบากเหลือเกินกว่าจะหามาได้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำมาหากินกว่าจะได้มานี่ลำบากเหลือเกินเมื่อได้มาแล้วก็หวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตคือประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ลูกแก่หลานอย่างนั้นจึงไม่ให้มีการลักการขโมยกันนะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกื้อกูลแก่ชีวิตไงทุกๆคนที่หาได้มาก็ต้องการอย่างนั้นอยากให้เกิดประโยชน์นอกจากเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วยังจะแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญทำกุศลมาสร้างบารมีมาสร้างคุณงามความดีมาช่วยสร้างศาลาปฏิบัติทำให้ทำนองนั้นก็ว่าไปนั่นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นอีกยิ่งไปกว่านั้นก็คือการบัญญัติศีลข้อ2เนี่ยเป็นการส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์อย่างยอดเยี่ยมเลยพระองค์ทรงบัญญัติไม่ให้พระเนี่ยไปตัดต้นไม้ทำลายป่าพระเนี่ยไปถอนสิ่งของเขียวที่อยู่กับที่ให้หลุดจากที่เป็นอมัติปาจิตีเนี่ยไปเด็ดต้นไม้เด็ดต้นหญ้าต้นไร่ทั้งหลายเนี่ยเป็นอมัติปาจิตีเพื่อไม่ให้พระไปตัดไม้ทำลายป่าไปตัดไม้ไม่ได้เนี่ยเพื่อสงวนป่าให้อยู่เนี่ยทีนี้คนไม่มีศีลข้อ2นี่เองไปทำลายเศรษฐกิจไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยป่าไม่ค่อยมีแล้วเมื่อป่าไม่มี เป็นอย่างไรโยมเศรษฐกิจดีไหมไม่ดีเพราะอะไรฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ไม่ได้ทำไร่ทำนาทำสวนดีเท่าที่ควรเศรษฐกิจก็ดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลข้อ2นี่แหละไปตัดไม้ทำลายป่าไปทำลายต้นตอของเศรษฐกิจคือฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าตกมากก็ท่วมนี่เลยเนี่ยนะคนไม่มีศีลข้อ2พระเจ้าบัญญัติศีลถ้าเกิดคนไม่คนมีศีลข้อ2เนี่ยไม่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่ลักไม่ขโมยกันแล้วต่างคนต่างทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเศรษฐกิจการดูดีกินดีก็จะปรากฏมีทุกวันไม่อย่างนั้นเราอุตส่าห์ทำเกือบเป็นเกือบตายเขาก็มาลักเขามาขโมยมาโกงเอาไปพวกนี้ทำลายพวกไม่มีศีลข้อ2เนี่ยโยมส่วนข้อศีล5ข้อที่3พุทธเจ้าบัญญัติไว้ไม่ให้ทำผิดประเวณีทำไมถึงเอาข้อนี้มาไว้เป็นอันดับ3ก็มันเป็นอย่างนี้โยมชีวิตเป็นของสำคัญอันดับ1รองลงมานั้นก็คือทรัพย์สมบัติทีนี้เราจะอยู่เดียวๆไม่ได้มันต้องมีคู่ชีวิตไม่มีต้องมีคู่ชีวิตพระอาทิตย์ก็ยังเป็นคู่พระจันทร์กลางวันก็เป็นคู่กับกลางคืนอย่างนี้ที่ไม่มีคู่โดดเดี่ยวก็คือมีแต่พระกับเนรหนึ่งโดดเด่นอยู่ทุกวันไม่มีคู่นะ นั้นมันเป็นคู่กันเมื่อมีคู่เป็นเพื่อนชีวิตแล้วก็คือจะมีผัวมีเมียมีสามีภรรยาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตกันจะอยู่เดียวไม่ได้มันเป็นธรรมดาอยู่เดียวก็เปลี่ยนใจเนี่ยมันก็